Kiedyś ręce czasu rzucą na to wszystko cień. Weź to zmień, nie da się ucieka dzień za dniem, a dobrze wiem, że życie wciąż nie będzie snem. Z tym nie wygrasz, wciąż potrzebujesz czasu. Zobacz, rozbita klepsydra. Musisz przyznać, że to przykre, lecz prawdziwe. Ludziom wciąż przybywa lat, ich włosy ciągle będą siwieć. Niemożliwe, a jednak tak się dzieje. Powiedz czemu, czas nas ciągle pogania i wciąż przetwarza nam problemów. Nic nie jest wieczne, stałe, niezmienne. Inny byłem, a inny będę, bo naprawdę wszystko zmianom ulega. Z tym pogodzić się już trzeba, albo szczyt, albo gleba. Nie ma, że boli, nie ma nic pomiędzy. Jesteś kimś albo śmieciem, to warunek egzystencji. Dokładnie, zmieniasz się w okamgnieniu. Zmieniłeś się nie do poznania. Powiedz czemu, to co było w tobie umarło. To jaki byłeś naprawdę? Umarło. Nic nie jest wieczne, o tym nawija ekonom i zachrypnięte gardło. Widać, tak musi być w tym świecie, w którym szybko mija wszystko. Trzeba żyć, nieważne, że czasami jest ci przykro. Przed oczami wspomnienia, ciągle nie wiesz jaka przyszłość. Musisz jebać wszystko, przecież tutaj liczy się moment. A wszystkie minione chwile po prostu są zamkniętym domem. Wszystko ma swój koniec, nie ma na to leku, zobacz. Potem może być za późno zacząć życie od nowa. Potem może być za późno zacząć życie od nowa. Wszystko ma swój koniec, wszystko się wygasza. Topnieje jak lód, jak światło się rozprasza. Wszystko się kończy, jak ostatni browar, który sączy. Wszystko się kończy, tak, wszystko się kończy. Wszystko ma swój koniec, wszystko się wygasza. Topnieje jak lód, jak światło się rozprasza. Wszystko się kończy, jak ostatni browar, który sączy. Wszystko się kończy, tak, wszystko się kończy. Powoli wszystko kończy się, traci sens. Więc uwierz w siebie, zaciśnij pięść. Przypomnij sobie miłe chwile wtedy, kiedy jest kiepsko. Teraz wielki uliczyk, pamiętam kiedyś uśmiechnięte dziecko. W krew ci weszło to, że z każdym dniem jest gorzej. Zmieniłeś się i nie mów mi, że być może. A sięgnij pamięcią do tyłu, czy wspomnienia męczą. Czy pamiętasz przyjaźnie, w których coś normalnie pękło. Gdy świat zamienia się w piekło, wszystko nagle jest szokiem, że już nie miałeś siły. Na szczęście to przeszło bokiem. I tak jest rok za rokiem, coś odchodzi i już nie wraca. Kiedyś kolega, co słychać, a teraz głowę odwraca. Masz moralnego kaca, popatrz sobie wreszcie na świat. Wiele rzeczy przemija, tak samo jak przeminął wiatr. To jaki ktoś, albo coś było wczoraj. To nie wyznacznik, bo wszystko zmienia się jak pora dnia. Onar, ekonom, rap, a ty się gap. Za łeb łap, bo mamy rację, mamy jasne. Ktoś to robić musi naszym hasłem. Nie wygasłem, płonę, choć się zmieniłem, to nie koniec. Wy też żeście się zmienili, przykro bardzo, ale łzy nie uronię. Bo nie w tym rzecz, żeby leżeć, płakać, szlochać. Ktoś cię kocha, to ty też się naucz kochać. Wszystko ma swój koniec, wszystko się wygasza. Topnieje jak lód, jak światło się rozprasza. Wszystko się kończy, jak ostatni browar, który sączy. Wszystko się kończy, tak, wszystko się kończy. Wszystko ma swój koniec, wszystko się wygasza. Topnieje jak lód, jak światło się rozprasza. Wszystko się kończy, jak ostatni browar, który sączy. Wszystko się kończy, tak, wszystko się kończy. Czasem powoli idę drogą, widzę liście lecą z drzew i zastanawiam się, czy tak naprawdę to bardzo źle. Że rzeczy obok mnie zawinie czasu, topi we mgle. Czy może jest to element, który napędza tą grę. Główną rolę gra wieczność, a my jesteśmy we tle. Sam nie wiem, wszystko się zmienia, to nawet dotyczy ciebie. Dzisiaj nie jesteś pewien, pewnie jutro będzie inaczej. Bo każda chwila jest inna, na to wpływu nie macie. Wszystko dookoła zmienia się, temat ten jest bieżący. Coś się musi zacząć, żeby coś się mogło skończyć. Coś się musi stać, żeby ktoś się zmienił. Coś się musi stać, przecież wszystko zmienia się na ziemi. Coś się musi stać, rozumiesz? Musi, po prostu zmieniłeś się diametralnie. Prawda boli, prawdę mówię prosto z mostu. Więc wnioskuj z tego, że zmieniłeś się na swoją niekorzyść. Kumpi tracisz, wszystko tracisz i problemy mnożysz. Wszystko ma swój koniec, wszystko się wygasza. Topnieje jak lód, jak światło się rozprasza. Wszystko się kończy, jak ostatni browar, który sączy. Wszystko się kończy, tak, wszystko się kończy. Wszystko ma swój koniec, wszystko się wygasza. Topnieje jak lód, jak światło się rozprasza. Wszystko się kończy, jak ostatni browar, który sączy. Wszystko się kończy, tak, wszystko się kończy.